Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Boşanma ve bir şekilde aile hayatının, evlilik hayatının sona ermesiyle alakalı hükümleri ihtiva eden ayet-i kerimeler devam ediyor. Bugün göreceğimiz 235. ayet-i kerime, ilk göreceğimiz ayet-i kerimede Cenab-ı Allah geçen son gördüğümüz 234. ayet-i kerime ile irtibatlı olarak şöyle diyor. Ne diyordu 234. ayet-i kerimede? Kocaları ölmüş olan kadınlar kendiliklerinden 4 ay 10 gün beklemeleri gerektiğini daha doğrusu ve bunun beklenmesi zorunlu bir iddet olduğunu, iddetlerini bitirdikten sonra dilerlerse evlenebileceklerini belirtiyor. Bu ayet-i kerimede de iddet beklemekte olan bir kadının evlilik ile, yani yeniden bir aile kurma ile alakası üzerinde duruluyor. Yani iddet bekleyen bir kadına evlenme teklifi yapılabilir mi? Onunla evlenmek düşünülebilir mi? Kendisi bu konuda nasıl bir tutum takınır? Bunun hakkı hukuku nedir? Bu hususta ayet-i kerime bize malumat veriyor. Estaizu billah. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ. Kadınlara talip olmak üzere üstü kapalı ifadeler kullanmanızda yahut da onlarla evlenmek niyetini içinizde gizleyip saklamanızda sizin için bir günah, bir vebal yoktur diyor. Dedik ya, 234. ayet-i kerimede kocası ölmüş kadının iddetinden sonra evlenebileceğine dair hüküm var. Bu kadın kocasından kesin talak, yani bain dediğimiz talakla da boşanmış olabilir. Kocası ona üçüncü talakı da vermiştir ve bu kadın üçüncü talakından dolayı iddet beklemektedir. Karşımızda üç türlü iddet söz konusudur burada. Bir, rici talak ile boşanmış olan kadının iddeti, rici talak dolayısıyla iddet beklemekte olan kadın. İki, bain talak dolayısıyla iddet beklemekte olan kadın. Üç, kocası öldüğü için iddet beklemekte olan kadın. Bir defa bain talak dolayısıyla iddet beklemekte olan kadına hiçbir şekilde evlilik teklifi açık veya üstü kapalı yapılamaz. Çünkü henüz daha o kadının ona dönmek hakkına sahip olan kocasının kendisine nasıl bir muamele yapacağı belli değil. Yani tekrar onunla nikahı devam ediyor. Çünkü nikahlıdır aynı zamanda. Tekrar devam etmekte olan nikahı dolayısıyla iddetten önce karısına ricaat mi yapacak? Yoksa talakını üçe tamamlayıp nihai olarak bain mi onu boşayacak? Bain olarak mı onu boşayacak? Bir defa belli değil. Ve belli olmadığı için kocasının nikahı altında. Yani rici talak ile boşanmış olan bir kadına herhangi bir şekilde evlilik teklifinde bulunmak caiz değildir. Çünkü o kadın henüz nikahlıdır. İddet beklemekte olan ikinci, geri kalan iki tür kadın, yani bain talak ile boşanmış ve iddet beklemekte olan, bir de kocası ölmüş olan kadın. Bain talak ile boşanmış olan kadın artık son talakı da verilmiştir ve iddetini beklemektedir. Bu kadın burada mevzu bahis değil bu ayet-i kerimede. Ama ondan niye biz söz ediyoruz? Durumu ona benzediğinden dolayı. Yani eski kocasına dönmesi mümkün değil. Tıpkı kocası ölmüş olan kadının eski kocasına tekrar dönme imkanı olmadığı gibi. Arada bir fark var. Birisi Allahü Teala'nın kaderiyle eceli bittiği için kocası ölmüştür, evliliği sona ermiştir. Öbüründe ise koca artık onun için ölü hükmündedir, bir yabancı hükmündedir. Hatta bir yabancı ona göre daha evlenme imkanı açısından daha avantajlıdır. Üç talak ile hanımını daha avantajlıdır. Onu boşamış olan bir kimsenin tekrar o hanıma dönebilmesi, bir başka kocasıyla evlenmesine, bir başka koca ile evlenip onu boşamasına ve ondan iddetinin bitmesi şartına bağlıdır. Ama bir başkası için böyle bir bekleme yok. Sadece iddetin bitmesini beklemesi söz konusudur. Bu durumda olan, yani ister kocası vefat ettiği için, ister bain talak ile boşanmış olduğu için, boşanmış olan bir kadına iddet beklemekte, bu durumda yani kocası ölmüş veya boşandığı için iddet beklemekte olan kadına açıktan açığa iddeti süresi içerisinde evlenme teklifinde bulunmak caiz değildir. Çünkü Cenab-ı Allah sadece üstü kapalı ifadelerle evlilik teklif etmenizde veya içinizde ona talip olma düşüncesini gizleyip saklamanızda bir vebal yoktur diyor. Bu ne demektir? Daha ileri adımında vebal vardır demektir. Çünkü o kadın bir defa yıkılmış olan yuvasının bir şekilde matemini, muhasebesini, üzüntüsünü, kederini, hesabını, kitabını yapmaktadır. Bu durumda olan bir kadının böyle çok açık tekliflerle karşı karşıya bırakılması Müslüman bir kadını ne yapar? Yaralar. Geçmişiyle irtibatını henüz koparmamış, geçmişiyle alakası henüz kısa bir mazi söz konusu olduğu için tamamıyla küllenmemiş olan bir kadına böyle bir teklifte bulunmak biraz da onun duygularını yaralayıcı olur. İşte Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah burada kadınların o duygularına, ki haklı ve yerinde duygulardır, riayeti öngörmekte. Ama acaba kadın gençtir, evlenmek istiyor olabilir, işte ortada kalmak istemiyor olabilir, çoluk çocuğu yoktur veya vardır, her neyse. Şöyle de düşünebilir kadın bütün bunlarla beraber, ya acaba ben bir daha evlenme imkanını bulabilir miyim gibi bir düşünce de olabilir ki bu kadının hatırından geçebilir. Bu kadının bu konuda bazı endişelerinden kurtulması için Cenab-ı Allah kapıyı hafif aralık bırakmış. Ve demiş ki, iddet beklemekte olan kadınlara talip olmanızı üstü kapalı ifadelerle hissettirmenize de, çaktırmanızda veyahut da içinizde onlarla ben bu kadın iddetini bitirirse evlenebilirim diye bir düşünce saklamanızda sizin için bir vebal yoktur diyor. Sizin için bir vebal yoktur. Ne yani müfessirler buna örnek verirler. De işte mesela denilebilir ki yani merak etme, senin gibi bir kadın her zaman evlenmek isterse evlenebilir. İşte senin gibi bir kadına mutlaka talip olan çıkar gibi üstü kapalı ifadeler bunlardır. Öbürü zaten içinde gizlemesinde bir vebal yoktur. Burada İslam hukukunun veya İslam şeriatının gerektiğinde insanın duygu dünyasına varıncaya kadar hükümler koyacak kadar zengin, etraflı ve detaylı olduğunu görüyoruz. Gerçekten bu gibi buyruklar aslında Cenab-ı Allah'ın ne kadar alim, ilminin sonsuz daha doğrusu ve hikmetinin sonsuz olduğunu da gösteriyor. İçinizde gizleyip saklamanızla diyor, bunun için bir vebal yoktur diyor. Bundan dolayı bir vebal yoktur. Müslümanın bir duygu dünyası vardır. Daha doğrusu bütün insanların bir duygu dünyası vardır. Düşünce dünyası vardır. Kimseye, başkalarına açmak istemediği, açmadığı, kendisine sakladığı bir dünyası vardır. Herkesin olabilir ve vardır nitekim. Değişik boyutlarda, değişik mahiyette olsa bile. Ama Cenab-ı Allah yeri gelir, bundan dolayı da bu duygu dünyamızı bildiğini bize böylelikle ne yapmış oluyor? Aynı zamanda hissettirmiş, anlamış oluyor. anlatmış oluyor. Devamında bakın ne diyor? Alimallahu ennekum setezkurunehunne. Allah sizin bu şekilde boşanmış olan ve iddet beklemekte olan kadınları aradan fazla zaman geçmeden hatırlayacağınızı, anacağınızı bilmiştir. Böyle bir düşünce dolayısıyla da kendisini suçlamasın diyor Cenab-ı Allah. Bizi bir yerde rahatlatıyor. Çünkü insanın gereksiz yere günahkarlık kompleksine girmesi de duygu dünyasını allak bullak eder. İç dünyasını rahatsız eder. Onu psikolojik olarak birçok rahatsızlıklara düşürür. Sebep teşkil edebilir. Cenab-ı Allah bu konuda insanları rahatlatıyor. Müslümanları rahatlatıyor. Allah sizin onları hatırlayacağınızı, anacağınızı hem de se'd kullanıyor. Yani yakın gelecek. Aradan fazla zaman geçmeden, iddetleri üzerinden boşamaları veya kocaların ölümü üzerinden, evlilik akitlerinin nihayete ermesi üzerinden fazla zaman geçmeden onları anabileceğinizi biliyor Cenab-ı Allah. Bundan dolayı tedirgin olmayın diyor. Olabilir. Ama bir şey var, onu yapmayınız diyor. Velakin la tuvaiduhunne sirra. Ama onlarla gizlice sözleşmeyin. Çünkü nikahta gizlilik yoktur. Nikah aleniyeti ister. İslam evlenecek olanların evliliklerini açıkça ve ilan etmelerini ister. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifinde de belirttiği gibi beynen nikahi ve sifah el ilan diyor. Nikah ile zina arasındaki fark ilandır. Gizlice sözleştiğiniz zaman neye benzer? Zinaya benzer. Zina gizli yapılır. Gerçi şimdi maazallah o da neredeyse açıktan açığa yapılacak hale gelmiş. Ama normal toplumlardan bahsediyoruz. Zina olabildiği kadar gizli ve saklı yapılır. Onun için Kur'an-ı Kerim siz evleneceksiniz diyor. Eğer evlenmeyi düşünüyorsanız kabul veya reddedilebilirsiniz. O sorun değil. Ama evlenmeyi düşünüyorsanız bunu açıktan ortaya koyacaksınız. Gizli saklı kenarlarda, köşelerde, tenhalarda, bilmem nelerde, şurada burada buluşarak vesaireyle değil. Bu işi ilan ederek yapın. Onun için mesela yani bir gelenek olarak kıza talip olunduğu zaman senelerce öncelerinden bahsediyoruz. Halen Anadolu'da birçok yerde devam ediyor olabilir. İşte kıza talip olmaya gidildiği vakit açıktan açığa gidilirdi. Hediyeler bilmem neler ilan edile gönderilirdi. Nişanlar, bu işin hazırlığı, evlilik, nikah, düğün vesaire merasimleri, tabii arada işlenen gayrimeşru haller veya şeriata uyma halleri söz konusu etmiyoruz ama ilan esprisi olabildiği kadar etrafa yayılıyor. Yani evliliğin ilk aşamasından kıza talip olmaktan itibaren tutun veya bir kadına talip olmaktan itibaren tutun düğüne kadar hiçbir şeyi evliliğin gizli saklı yapılmıyordu. Hiçbir merhalesi gizli saklı değil. Karar verildikten sonra ortada açıklamaya bir mani varsa beklenir. O mani gidene kadar. İddet hali gibi, burada olduğu gibi. O mani ortadan kalktıktan sonra karar da verilmişse her şey açıkça yapılır. Bir diğer mani var, nedir? Bir Müslüman kardeşin eğer o kıza veya kadına talip olmuşsa, henüz cevap almamışsa ona da talip olunamaz, caiz değil. وَلَاكِنْ لَا تُوَاعِدُهُنَّ سِرًّا. Allah diyor, aradan çok zaman geçmeden onları içinizden anacağınızı, hatırlayacağınızı bilmiştir ama onlarla gizlice sözleşmeyiniz diyor. اِلَّا اَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Ancak maruf bir söz söyleyebilirsiniz. Maruf bir söz de bu konuda gizli saklı olmayan açık bir tekliftir. O da ne zamandır? Konumuz ile alakalı olarak söyleyecek olursak iddetin sona ermesinden sonradır. İddet sona ermeden ya içinde saklarsın veyahut da üstü kapalı ifade edebilirsin. O kadar, daha ilerisi yoktur. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ Allah hudut koymuş. Hudut koymuş. İnsanlar haşa hayvan değildirler. İnsanların erkek ve dişilerinin bir araya gelmesinin hukuku vardır, kanunları vardır. Hükümleri vardır, bunlara riayet edilecektir. Hayvandır, mevsimi gelince, fırsatı olunca bu işi yapan. İnsan için Cenab-ı Allah hükümler koymuş. Ve dikkat edin, Bakara suresinde kaç dersimiz ve kaç ayet-i kerime bu konularla etraflı hükümler veriyor. Bu İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in aile müessesesine verdiği değer ve itibarı da gösteriyor. Cemiyetin bu değer ve itibarı unutmuş olması bir vakadır. O halde bu aile müessesesinin sağlam bir şekilde yeniden ihya edilmesi de Müslümanların üzerinde ihtimamla durması gereken meselelerin başında gelir. Ama diyor وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ Nikah düğümünü kararlaştırmayın. Ukde, düğüm. Tıpkı nasıl bir düğümle bağlı bir şey, düğüm ipin iki parçasını veya bezin iki parçasını birbirine bağlıyorsa, nikah da iki ayrı parça olan, birbirine yabancı olan erkeği ve kadını böyle bir akitle bağlıyor. Bu Rabbani bir düğümdür. Nikah düğümünü kararlaştırmayın. Ne zamana kadar? Hatta yebluğal kitabu ecele. Kitaptan kasıt iddettir. İddet sona erinceye kadar, iddet beklemekte olan kadının iddeti sona erinceye kadar sizler o nikah düğümünü bağlamayı azmetmeyiniz, kararlaştırmayınız. Yani o zamana kadar ancak içinizde saklayabilirsiniz veya üstü kapalı teklifte bulunabilirsiniz. Kitap eceline ecelini bulduktan sonra, yani iddet sona erdikten sonra, o takdirde nikah kararını vermenizde bir sakınca kalmaz. Ve'lemu ennallaha ya'lemu ma fi enfusikum. Bu işler gizli saklı yapıldığı vakit İslam hukukunu uygulayan İslam mahkemesi veya ilgili devlet yöneticileri veya sırası gelince belki açıklayacağız hisbe memurları bunun farkında olmayabilir. Ama her şeyi bilen Allah nefislerimizde olanı da bildiği için burada tekrar Allahü Teala bunu hatırlatıyor. Ve'lemu ennallaha ya'lemu ma fi enfusikum. Bilin ki Allah sizin nefislerinizde olanı bilir. O halde fahzeruhu, ondan sakınınız. Onunla evlenmeyi istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Üstü kapalı ifadeleri aşarak iddet süresi içerisinde ona evlenme teklifinde bulunmayı düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Evlenmek isterken düşünceniz iyi mi, değil mi? Onlar da olabilir. Hepsini Allahü Teala biliyor. Saydığımız ve sayamadığımız, hatırımıza gelen ve gelmeyen. O halde ondan sakınınız. Yani sadece evlenmek niyetiyle bu işe yaklaşınız diyor. Başka bir takım niyetlerle bu işi yapmaya kalkışmayınız. Ennallaha ya'lemu ma fi enfusikum fahzeruhu. Ve bilin ki Allah nefislerinizde olanı bilir. O halde ondan sakınınız. Ve'lemu ennallaha gafurun halim. Bununla birlikte istemeyerek işi aşırıya götürdünüz. Sınırı biraz aştınız. Tövbe ediniz. Ve bilin ki şüphesiz Allah gafurdur, halimdir. Gafur, çok mağfiret eden, günahları çok bağışlayan. Halim, bilmez kimselere, bilmeden yanlış yapanlara veya cahilce davranışlarda bulunanlara cehaletlerine göre muamele ederek cezalandırmayan demektir. Onları görmezlikten gelerek, affederek, bağışlayarak onlara muamele eden kimse demektir. Ve bilin ki Allah gafurdur, halimdir diyor. Gafurdur, halimdir. Kadınlarla nikah yapıldıktan sonra gerdeğe girmek, zifafa girmek imkanı olabilir, olmayabilir. Bir kadının İslam hukukunda kendisiyle zifafa girildikten sonra boşanması mümkün olduğu gibi, girilmeden de boşanması mümkündür. İslam öyle kocasının nikahı dolayısıyla ölene kadar kocasının nikahına mahkum eden bir din değildir. Tamam, evlendin, bitti. Biliyorsunuz 20 sene oldu mu olmadı mı bilmiyorum. İtalya dahil, İtalya'da bile, çünkü Hristiyanlığın etkisiyle 15-20 sene öncesine kadar boşanmak yoktu. Boşanma yeni başladı oralarda. Niçin? Çünkü Hristiyanlıkta boşanmak yasaktır. Yasaktır. Bu budur. Uzak doğudaysa, kocası ölmüşse kadın, vay onun başına gelecekler. Bazı inançlara, bazı mezheplere göre kocasıyla beraber yakılır, diri diri. Hala uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu, o ayrı bir konudur. Koca Hindistan, kim bilir nerede, kim de yapıyor, orasını alabilir. Yani bunlar inançlar. Yahudilikte ayrı bir macera, öbür dillerde ayrı bir macera, ama İslam'da durum farklı. İşte bir kadın ile zifafa girilmeden önce de kadının boşanma ihtimali ve imkanı vardır. Bu durumda kadına ya mehir belirlenmiştir ya da belirlenmemiştir. Bütün bu halleri Kur'an-ı Kerim hallerle ilgili hükümleri bu ayet-i kerimede de açıklıyor. 236. ayet-i kerime. La cunaha aleykum in tallaktumun nisa'a ma lem temessuhunna ev tefridu lehunne ferida. Kadınlar ile temas etmeden yahut da onlara bir fariza tespit etmeden, yani bir mehir tespit etmeden o kadınları boşamanızda sizin için bir günah, yani bir günah, bir vebal söz konusu değildir. Yani demeyiniz ki ya ben bunun mehrini bile daha tespit etmedim, nasıl boşayabilirim? Hayır, boşayabilirsiniz. Eğer ta baştan beri baktınız ki bu evliliğin gitmesine imkan yok, anladınız. Veya siz kendiniz evliliğin sorumluluğunu taşıyamayacağınızı o noktadan itibaren anladınız. Veya beklenmedik bir hal ortaya çıktı, o da olabilir. Bu evliliğin gidemeyeceğini anladınız. Bazı haller olabilir. O zaman demeyeceksiniz ki ya işte biz nikahı yaptık, nasıl olur, boşayabilir miyiz falan. Evet, boşayabilirsiniz diyor. Onlara temas etmediğiniz, dokunmadan önce de ve yahut da henüz mehirlerini tespit etmeden önce de kadınları boşamanızda sizin için bir vebal yoktur. Bu durumda ki bir kadının daha kendisiyle zifafa girilmeden önce de boşanması kadına bir şekilde ağır gelebilir. Kendisiyle nikah yapmış olan erkeğin haklı sebeplerini yeteri kadar takdir etmeyebilir ve haklıdır da. Bunları ölçüp biçemeyebilir ve dediğim gibi haklıdır da. Bu durumda o kadında bir de geleceği açısından acaba başkaları benim hakkımda ne düşünecektir? Daha zifaf olmadan henüz nikah yeni yapılmış, koca beni boşadı. Böyle bir kırgınlık olabilecek kadında, oluşabilir. Bu durumda Cenab-ı Allah bunu tamir etmek için ne diyor? وَمَتِّعُوهُنَّ Bununla birlikte o kadınlara muta veriniz. Geleceğim biraz sonra mut'anın şibahiyetiyle ilgili ayet-i kerimeyi bitirelim ondan sonra. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ Eli geniş olana, genişliğine göre versin. Eli geniş olan, genişliğine göre versin. Eli dar ve sıkıntılı olan da ona göre versin. Ama versin. Meta'an bil maruf. Maruf bir şekilde metalandırsın, faydalandırsın. Hakkan alettalandırsın, faydalandırsın. İhsan ediciler üzerine bir haktır diyor. Şimdi bu radaki müt'a, ayet-i kerimenin de zaten muhtevasından anlaşıldığı gibi, bir zamanlar peygamber hayattayken, Medine döneminde müsaade olunan, sonradan da yasaklanılan muta nikahı ile alakası yoktur. Sadece isim benzerliği vardır. Onunla hiç alakası yok. Burada tamamıyla nikah sonrası ve özel bir durum ile alakalıdır. Yani boşama neticesinde. Hangi tür boşama? Kadınla nikah yapılmış, zifafa girilmemiş veyahut da behir tespit edilmemiş. Boşandıkları takdirde ne olacaktır? Bunlar boşamakta vebal yok. O zaman onlara müt'a vereceksiniz diyor. Müt'a faydalandırma, kendisiyle faydalanılan şey demek. Kendisinden istifade olunan şey demek. Onlara müt'a veriniz. Müt'a nikahında zenginliğe veya fakirliğe göre ücret veriniz denilmez zaten. O karşılıklı anlaşılır. Gününe bilmem nesine vesairesine göre olduğu vakit. Ama şu anda yasak. Kabul eden bazı cüz'i ifade edersen mezhepler var. Bizi ilgilendirmiyor. Onların ilmi hiçbir dayanakları da yok. Hele ayet-i kerimelerden dayanak gösterecek tek bir taraf var yok. Ayetlerin onunla hiç alakası yok. Kur'an-ı Kerim'de müt'a kelimesi bir burada geçiyor. Bir ileride bir daha gelecek. Orada geçiyor. Hiç alakası yok. Tamamıyla nikah ile ilgili, talak ile ilgili meselelerdedir. Meta'an bil maruf. Maruf bir şekilde verilecek bir fayda olacaktır bu. Ve bu ihsan ediciler üzerine bir haktır diyor. İhsan edeceksin. Bu durumda boşadığın kadına bir iyilik yapacaksın. Ona ihsanda bulunacaksın. Nasıl olsa behri tespit edilmemiş, buna bir şey vermiyorum diyemezsin. Nasıl olsa ben bununla halvete girmedim, zifafa girmedim, gerdeğe girmedim. Nikah ona mehir ödeme mecburiyetim yoktur da diyemezsin. Ona bir müt'a vereceksin diyor. Peki müt'a nedir? Müt'anın alası, en üst hali, en ileri derecesi kadına bir hizmetçi vermektir. Yani bir köle vermektir. Onun hizmetini görecek bir köle veya bir cariye tahsis etmektir. En üst mertebesi budur. Ondan sonra ona para olarak hediye verilir, eşya olarak hediye verilebilir. Neye göre? Miktarı belli mi? Yok. Miktarı senin ihsan duyguların ve imkanların tarafından tespit edilir. İmkanın çoksa, böyle zor durumda bıraktığın kadına çok güzel imkanlarla ihsanda bulun diyor. Çünkü bu bir fazilettir, bu bir ihsandır, bu bir iyiliktir. Ve ayrıca zengin zenginliğine göre bunu yapacaktır. Fakir fakirliğine göre ve bu mütealandırma, faydalandırma maruf ile olacaktır. Ve bu ihsan ediciler üzerine bir haktır diyor. İhsan ediciler üzerine bir haktır. Ne demek ihsan ediciler üzerine bir hak? Yani onlar için bir vazifedir. O bakımdan buradan hareketle bir takım İslam alimleri efendim müt'anın bu şartlarda müt'anın farz olduğunu söylemişlerdir. Hatta bazıları derler ki bütün talak şekillerinde ayrıca müt'a söz konusudur. Müt'a ayrı bir yükümlülüktür derler. Yani hanımına mehrini vermişsin. Bir süre beraberliğiniz de olmuş, ondan sonra boşanmışsın. Bir şekilde ona yine müt'a vereceksin diyor. Çünkü diyorlar ki müt'a burada her ne kadar kendisiyle zifafa girilmemiş olan ve mehri belirlenmemiş olan kadın için söz konusu ise de bütün boşama şekillerinde müt'a söz konusudur diyen İslam alimleri de vardır. Dolayısıyla İslam her zaman için bir tarafta eğer bir şekilde mağduriyet varsa veya hakların kısıntısı söz konusu ise o hakların kısıntıya uğramış olan o hakların tamamlanma veya telafi edilme cihetine de mutlaka gidilmiştir. 237. ayettir. وَاِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. Eğer o kadınları onlarla zifafa girmeden önce boşayacak olursanız ve kendilerine mehir tespit ettiyseniz o takdirde onlar için tespit edilmiş olan mehrin yarısını veriniz onlara. Tespit etmiş olduğunuz mehrin yarısını veriniz. Bir önceki ayet-i kerimede mehir tespit edilmemişseydi o zaman gönlünüzden ne koparsa verebildiğiniz kadar veriniz diyor. Aynen öyle. Alel musi'i kaderu diyor ve al muhtiri kaderu. Eli bol olan, zengin olan zenginliğine göre versin. Dar olan, sıkıntı içerisinde olan da ona göre versin diyor. O öyleydi. Yani mehri belirlenmemiş olandı. Burada ise mehri belirlenmiş fakat kendisiyle zifafa girilmemiş. Gerdeğe girilmemiş. Ve boşanmış. Ona talak verilmiş. وَاِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ. Kendilerine dokunmadan, el değdirmeden önce boşayacak olursanız o kadınları, eğer onlara da bir mehir tespit ettiyseniz, o zaman tespit etmiş olduğunuz mehrin yarısını onlara vereceksiniz diyor. Az veya çok. O mehrin yarısını hak ediyor. Sırf akit demek ki, sırf nikah akdi, kadın akdi dolayısıyla kadın mehrin yarısını hak ediyor. Sırf nikah akdi ile kadın mehrin yarısını hak ediyor. Niçin? Çünkü o kadın o akit neticesinde onunla evlendi kabul edilecektir. Öyledir zaten. Boşandı. Az önce söylediğim gibi başkaları ne der gibi bir yaralayıcı halin telafi edilmesi için o mehrin yarısı veyahut da mehir tespit edilmemişse müt'a ile o kadının gönlünün, kalbinin onarılması, bu sıkıntılı halinin telafi edilmesi gerekir. Ama olabilir. İlla en ya'fûne. O kadınların kendileri af edebilirler. Mehirlerini bağışlayabilirler. Mehirlerini bağışlamaları hali müstesna. Bakınız, Cenab-ı Allah burada kadına bir tasarruf hakkı tanıyor. Kendi mehrinde tasarruf hakkı tanıyor. Akit yapılmış, kocası onunla gerdeğe girmemiş. O da insaf ehli diyecek ki yani tamam nikah yaptı ama bir sebep dolayısıyla efendim evliliğimizi devam edemeyeceği anlaşılmıştır. Ve beni boşamıştır. Bana talakımı vermiştir. Ben de onun mehrini istemiyorum. Diyebilir mi? Diyebilir. Affedebilir mi? Edebilir diyor ayet-i kerime. Bu aynı zamanda kadına güzel bir tasarruf, irade ve yetkisinin verilmiş olduğunu da gösteriyor. Veyahut da اَوْ يَعْفُوَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. Veya elinde nikah düğümünü bağlama yetkisi bulunan nikahının affetmesi hali müstesna. Kimdir bu nikah düğümünü elinde bulunduran? Bir, kocadır. İki, kadının velisidir. Koca nasıl affeder? Koca şöyle affeder. Der ki tamam, sen yarım mehir hak ediyorsun ama ben seni mağdur etmek istemiyorum. Mehrin tamamını sana veriyorum. Seninle zifafa girmediğimiz halde sana mehrin yarısını sen hak ediyorsun. Öbür yarısını da ben bağışlıyorum. Diyebilir mi? Ayet-i Kerime'yi bu şekilde anlamaya göre diyebilir. Veya kadın da affedebilir diyor. Kadının velisi durumunda olan babası veya babası yoksa onun yerindeki velisi de af edebilir diyor. Elinde nikah düğümünü bağlama yetkisi, selahiyeti bulunan kimse de af edebilir diyor. Ve en te'fû akrabu littekvâ. Eğer affederseniz, yani eğer ey kadınlar veya ey erkekler veya ey kadının velileri affederseniz takvaya daha yakındır. Takvaya daha yakın olandır. Affetmek İslam'ın her zaman tavsiye ettiği bir şeydir. Her zaman İslam, Kur'an, sünnet-i seniye bizlere hakkımızı gerek hakkın isabetli ve yerinde olacağını ifade etmekte, anlatmaktadır. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Bu ayet-i kerimeyi biz Müslümanlar, ayetin bu bölümünü hayatımızın her safhasında kullanmaya çalışmalıyız. Aranızda erdemi, fazileti, fazilete göre hareket etmeyi unutmayınız. Faziletli davranınız. Faziletli davranma tarafı olunuz. Bunu unutmayınız diyor. Her halinizde olmasa bile büsbütün unutmayın diyor. Bütün hal ve durumlarda faziletin gereği olan affediciliği, bağışlayıcılığı, hakkınızı aramamayı yapamasanız bile devamlı da hakkım, hakkım, hakkım, hakkım deyip efendime söyleyeyim faziletli davranmayı unutmayınız diyor. Aranızda fazileti unutmayınız diyor. Erdemli hareket etmeyi, erdemli davranmayı unutmayınız diyor. İnne Allaha bima ta'malune basir. Fazilete göre davranmanız boşa gitmez. Çünkü şüphesiz Allah yaptığınızı görendir, çok iyi görendir. Böylelikle birkaç dersten beri devam ettiğimiz uzun bir bölüm teşkil eden bu surede aile hukuku ile alakalı bu bölüm bu kadar müstesna ve güzel ifadelerle bitiyor. Aranızda fazilete göre davranmayı unutmayınız. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı çok iyi gören. Gerçekten çok müstesna bir hatime, çok müstesna bir sonuç, bir bağlama, yani hükümler, açıklamalar bununla bağlanıyor. Ben her halükarda faziletli davranacağım dediğin zaman sana geçmiş olan hakları da bir yerde bağışlatma imkanın olur. Hak sahibi senin bu faziletin karşısında senden geri kalmak istemeyebilir. Veya Allah-u Teala senin faziletini karşılıksız bırakmaz. Eğer karşı taraf senin o faziletli davranmanın kıymetini bilmeyecek olsa bile. Allah bunu bilecektir. Dolayısıyla hepimiz erkeğimizle kadınımızla, çalışanımızla çalıştıranımızla, konumumuz ne olursa olsun, karşımızdaki İnsanlarla ilişkimiz, münasebetimiz ne olursa olsun, olabildiğince fazileti unutmayalım. Hele günümüzün bu maddeci dünyasında, çünkü fazilet karşılıksız iyilik yapmak demektir. Günümüz maddeci dünyasında her şeyin parayla, her şeyin mutlaka karşılığı beklenerek yapıldığı bir dünyada, faziletli davrandığınız vakit belki birileri size aklınızdan şüphesi zoru var mı gibi bir nazarla da bakabilecektir. Ama bugün olmazsa yarın onlar da belki bu davranışınızın kıymetini fark edebilecektir. Etmediler, etmesinler. Allahü Teala fark eder. Allahü Teala bilir. Allahü Teala ne yaptıklarınızı çok iyi görendir. Vallahi inna Allaha bima ta'maluna basir. Yani bu ayetin bu son iki bölümü gerçekten hayatımızdaki bütün münasebetlerde diğer insanlarla olan yakın veya uzak, ister eşlerimiz olsun ister başkaları olsun, herkesle olan münasebetlerimizde bir ilke halinde kabul eder, benimser ve uygularsak aramızda faziletli davranmayı unutmayalım. Sen faziletli davran, ben faziletli davranırım. Her birimiz birbirimize faziletli davranalım. Göreceksiniz o faziletin hayrı, bereketi çok müstesna bir şekilde bizi kaplayacaktır. İnna Allah bima ta'maluna basir. Bir de karşılık mı bekliyorsun? Faziletin de karşılıksız kalmaz. Evet, faziletli davrandığın kişi belki sana karşılığını vermeyebilir. Ama senin faziletli davranışını gören ve bilen Cenab-ı Allah vardır. Cenab-ı Allah vardır. Ona göre senin yaptıklarını görür ve mükafatlandırır. Evet, dersimiz bugün ilk dersimizi burada nihayete erdiriyoruz. 15 dakika sonra inşallah kaldığımız yerde. 15 dakika sonra inşallah.